อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของธรรมสักการะในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีวอกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและมากราบนมัสการท่านฟังท่านได้ชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามกันมาในรายการเรากันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะเมื่อวานที่โยมนำประเด็นปัญหาที่คุณรักธรรมถามมานี ่ ข้ามไปข้อนึงเจ้าค่ะก็คือข้อที่คุณรักธรรมได้ถามมาว่าอยากจะขอเรียนถามถึงประวัติของพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการเนี่ยเจ้าค่ะว่าอยากจะทราบว่าประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเป็นอย่างไร อ ันนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านอยากจะรู้จักพระอาจารย์ดียิ่งขึ้นเจ้าค่ะก็เลยขออนุญาตว่ายังไงก็ต้องเอาคำถามนี้มากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะว่าพระอาจารย์อาจจะไม่สบายใจที่จะมาพูดถึงตัวเองนะเจ้าค่ะขอสักนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เกี่ยวกับประวัติของครูบาอาจารย์คือบางทีท่านผู้ฟังรายการเนี่ยพระมหาไพบูลย์มาพูดอยู่เป็นหลายปีแล้วเนี่ยแล้วผู้พูดนี่เป็นใคร 6ปีแล้วเจ้าค่ะ แล้วมายังไงทำไมมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากจะอยากฟังตรงนี้อาตมาต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นสักนิดนึงเพราะว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบตัวอาตมาเองเนี่ยคืออาตมาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เป็นสาวกคือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆที่อาตมาจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเพราะว่าคือเราเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็จะพูดเรื่องตัวเองเน ี่ ยเป็นเรื่องที่หลังๆมาเราจะเปรียบเทียบกันก็ได้อย่างตัวอาตมาเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลพ่อค้าแล้วก็เป็นชนชั้นกลางธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้านี่นะโหท่านเป็นลูกกษัตริย์เหนือไหมมันจะแบบโหเทียบกันไม่ติดนะแล้วก็จะเอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาพูดซะก่อนหรือถ้าเปรียบเทียบการศึกษาเงี้ยอาตมาจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจโอ้ยพระพุทธเจ้านี่เรียนไตรเพศจบมาทุกอย่างมีวิชาการรัฐศาสตร์ความรู้ต่างๆเยอะแยะไปหมดนั่นคือตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสินธัตถะอยู่เนี่ยน ะ ความรู้ความสามารถของท่านนี่ก็มากนะการทำงานอาตมาตอนก่อนมาบวชไปทำงานเป็นวิศวกรที่นั่นที่นี่มีเงินทองตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านเป็นมกุฎราชกุมารน่าจะขึ้นครองราชอย่างเงี้ยตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยน ะ แล้วก็มีขุมทรัพย์ถึง6ขุมนะมีทรัพย์สมบัติของความเป็นกษัตริย์มากมายเนี่ยแล้วบวชออกมาคือเห็นว่าเครื่องผูกรัดเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันอาตมาจะมีเครื่องผูกรัดอยู่นะแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับของเจ้าชายสินธัตถะแน่นอนนะจึงไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้นะพูดก็พูดตรงนี้แล้วล่ะประเด็นที่สำคัญคือว่าพอออกบวชมาแล้วท่านก็ต้องทำความเพียรอยู่ตั้ง6ปีแล้วก็ทำทุกขกิริยาเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครในโลกนี้แม้แต่สาวกคนไหนเนี่ยที่จะทำทุกขกิริยาได้เท่าท่านอย่างเงี้ยอาตมาบวชอยู่วัดบวร ไม่สามารถทนเท่าท่านนะเจ้าค ่ะใช่อาตมาบวชอยู่วัดบวรก็ไม่ได้ลำบากเหมือนที่ท่านลำบากมาอยู่วัดป่าดอนไหโศกหลวงพ่อมีความเมตตากรุณาให้อยู่อบรมสั่งสอนมาเราก็ไม่ได้ลำบากเหมือนท่านด้วยซ้ำนะก็จึงเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่นะคือทั้งหมดเลยล่ ะ มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคือต้องฟังรู้เรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะดีแต่ส่วนตัวของท่านมาเองพอมาบวชแล้วเนี่ยถึงค่อยจะเริ่มเห็นเข้าใจสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธามากขึ้นช่วงที่ก่อนจะมาบวชเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแต่ตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่พอไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจากที่เราอาจจะมีเคยปฏิบัติมาบ้างก้อนนิดๆหน่อยๆแต่ตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่มัธยมเนี่ยก็มีการสอนปฏิบัติบ้างแต่ก็ไม่มากนิดๆหน่อยๆแล้วก็เหินห่างมานานทำงานบ้างเรียนหนังสือบ้างก็เลยเหินห่างไปทีนี้พอมีการวางแผนว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่งตามธรรมเนียมของชายไทยทั่วๆไปเนี่ยนะก็คิดว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่งมีจังหวะช่วงที่ว่าเราออกจากงานแล้วจะมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีเวลาว่างที่ต้องมีวันลาวันอะไรจัดการให้เรียบร้อยก็เลยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมจนถึงวันหนึ่งในช่วงที่มีการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ย ก็มีความสุขที่เกิดขึ้นในภายในชนิดที่แบบไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนนะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ขายโปรเจกต์ได้เงินเลื่อนตำแหน่งอะไรเนี่ยมันสุขไม่เท่าตรงนี้นะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิ ค่ะ เป็นความสุขที่เกิดจากการเจริญเมตตาเนี่ยก็เลยมาถามตัวเองว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรเราไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นนิสัยของนักธุรกิจนะคุณตนใจเวลาเราเจอสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะตีมูลค่าของมันซะก่อนนะเจอรองเท้าคู่นี้เขาตัดเย็บแบบนี้ใช้หนังประเภทนี้มันน่าจะราคาสัก700-800แล้วก็ไปดูป้ายราคามันถ้ามันราคาสูงเกินก็จะต่อเขาหน่อยถ้าเขาไม่ยอมให้ก็ไม่ซื้อถ้าราคาถูกดีตรงตามที่เราตีไว้เราก็จะซื้ออย่างเงี้ยนะก็จะแบบมีการประเมินราคาของสิ่งต่างๆเป็นนิสัยที่เป็นประจำอยู่ละก็พอได้สมาธิตรงนี้เนี่ยได้ความสุขที่เกิดจากในภายในก็มาตีราคาว่าเอ๊ะมันมีค่าเท่าไหร่ความสุขแบบนี้ในอย่างถ้าเราจะเปรียบเทียบเช่นว่าคุณไปรีสอร์ทคุณไปเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างประเทศนะคุณอยู่โรงแรมแบบนี้4 ดาว 5 ดาวทริปนี้20,000-30,000 หรือ 50,000ก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะก็จะตีราคาไป เจ้าค่ะ เป็นความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูทีนี้ไอ้ความสุขที่เราได้จากในภายในเนี่ยก็จะมีคิดว่าตีราคามันสักเท่าไหร่แล้วก็เลยบริจาคเงินเข้าไป 3,000 บาทแต่พอกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่า 3,000 นะความสุขในภายในเนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะก็เลยโอนเงินไปให้เขาอีกทำบุญร่วมกับเขาอีก 30,000 บาทแต่ทีนี้พอมาบวชแล้วนะพอมาบวชแล้วหลังจากนั้นสักหน่อยก็บวชนะเข้าพรรษาพอมาบวชแล้วเนี่ยศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นในช่วงในพรรษาที่วัดบวรเนี่ยท่านก็มีการเรียนการสอนนะที่เป็นรูปแบบเป็นหลักการมีครูบาอาจารย์ที่วัดบวรท่านได้บอกสอนเรื่องของสมาธิบ้างเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาบ้างเรื่องของวินัยบ้างเรื่องของธรรมะบ้างเนี่ยก็จึงทำให้รู้ข้อมูลว่าในความสุขในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยไอ้ที่เราได้เนี่ยมันแค่ขั้นที่ 1.5 ขั้นที่ 1.5 เองจากทั้งหมด10ขั้นจากทั้งหมด10ขั้นนะก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหมันมีขั้นที่สูงไปกว่านี้นะแล้วตัวอาตมาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานภาษาอังกฤษก็คือ ambitious มากนะถ้ามีที่ดีกว่าเนี่ยเราต้องได้มีความคิดว่าอย่างน ี้นะ ทำธุรกิจก็คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็วางเป้าหมายวางแผนในชีวิตนี้เป็นนิสัยอยู่แล้วพอมาบวชเนี่ยก็มีทางที่มันดําเนินไปได้เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีโรดแมปมีเส้นทางดําเนินไปมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนมีสิ่งที่เหนือกว่าสูงกว่าเนี่ยก็จึงมีความคิดว่าเอองั้นเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปตามเส้นทางนี้แล้วพอมาอยู่กับหลวงพ่อดร.สะอาดที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยท่านก็ชี้นําอบรมสั่งสอนให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้นทำให้มีความมั่นใจในธรรมะในนี้นะก็เลยอยู่มาได้ในจนกระทั่งพรรษา5นะทางคุณเตือนใจนี่แหละก็นิมนต์หลวงพ่อไปอาตมาก็ไปด้วยทำให้ได้มามีการพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนนี้ก็บวชขึ้นได้ปีที่10แล้วนะขึ้นปีที่11 เจ้าค่ะก็คือได้ทำรายการมาถึง6ปีแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็ตอนที่โยมได้มีโอกาสกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์มาเทศนั้นเนี่ยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนั้นโยมก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเป็นรองอธิบดีแล้วก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการจนกระทั่งเกษียณออกมาทีนี้ในตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามความในใจนิดนึงว่าพระอาจารย์พอทำแต่แรกโยมจำได้ว่าเนื่องจากเรามีพระองค์อื่นๆหรือรูปอื่นๆเนี่ยท่านมาเทศอยู่แล้วดังนั้นก็กราบนิมนต์ให้ท่านเทศแค่อาทิตย์ละ2 วันนะเจ้าค่ะจากนั้นเพิ่มเป็น3แล้วก็มาเป็น4ตกลงทีหลัง7 วันเลยนะเจ้าค่ะ เหมาหมดเลย ไม่ยอมเจ้าค่ะไม่ยอมเพราะว่าแฟนรายการของพระอาจารย์เยอะมากแล้วก็พระอาจารย์ก็สามารถเทศในเรื่องที่แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะท่านวางแผนยังไงเจ้าค่ะตอนนั้นที่เริ่มเทศว่าวันจันทร์จะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุยนิดนึงสำหรับวันนี้เจ้าค่ะ คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยคุณเดินใจเพราะว่าคำสอนของพุทธะที่มันเยอะมากมายอาตมาเองศึกษามา10 ปีเนี่ยก็ยังศึกษาไม่หมดนะมีเรื่องนั้นอ่านเรื่องนี้โหมไหนน่าจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเอาก็เอาเรื่องนี้มาพูดนะเรื่องการปฏิบัติเรื่องหมวดธรรมะเรื่องพระสูตร ถ้าผู้ฟังถามคําถามมาก็ตอบคําถามได้เรื่องนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าคําสอนของพุทธะเนี่ยท่านทําไว้ดีแล้วในตรงนี้อาตมาจึงเน้นย้ําเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยตัวอาตมาเองเนี่ยเป็น living example คือมายืนยันนั่งยันกับท่านผู้ฟังตัวเป็นๆได้เลยว่ามันมีประโยชน์มากตัวเราเองเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยได้รับประโยชน์มากตรงนี้นะมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาชื่อว่าคณกาโมคณนาพราหมณ์เนี่ยเขามาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคนนั้นเขาไปฟังแล้วเขาเป็นยังไงเขาก็เลยไปบอกกับพระพุทธเจ้าว่าเขามีเครื่องยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องในตำนานไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็มั่วๆพูดขึ้นมาแต่ว่ามีความเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆในพระธรรมเนี่ยเป็นสวัคขาตะจริงๆเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าพูดขึ้นมาเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยน ะ แล้วพระสงฆ์เนี่ยเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เป็นหน้าม้ามาหรือว่าศรัทธาหัวเต่าหรือว่าศรัทธาแบบงมงายแต่เป็นคนที่มีปัญญาจริงๆเพราะปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยเขามีเครื่องยืนยันว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันของจริงเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่ามีบุคคลที่เป็นคฤหบดีเป็นมานพอย่างเงี้ยเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนที่มีการศึกษามีความรู้ดีต่างๆเนี่ยแล้วมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะชงคำถามมาเพื่อที่จะโต้ตอบให้จน okay. แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้ายังไม่ทันถามคำถามเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังปุ๊บคนนี้เขาขอบวชแล้วตายคาผ้าเหลืองแล้วเขาจึงมีเครื่องยืนยันตรงนี้ได้เลยว่านี่พุทโธธัมโมสังโฆของจริงแน่นอนอาตมาเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านผู้ฟังฟังได้เลยว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นของจริงจริงๆเพราะว่าตัวอาตมาเองไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานคือจะอยู่แค่3เดือนเป็นอย่างมากแต่พอบวชมาแล้วเนี่ยเราอยู่ได้ จะ มีความมั่นใจในธรรมะวินัยนี้มีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนคำสอนที่มีความลึกซึ้งละเอียดเป็นของที่ปฏิบัติได้ผลจริงเนี่ยมันได้ผลจริงๆมันเป็นของจริงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราอุปโลกกันขึ้นมาพูดให้มีกำลังใจกันเล่นๆนะคนที่ทำได้นี่เป็นหน้าม้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมันคือของจริงพอท่านผู้ฟังเรื่องนี้ให้แบบมีความมั่นใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยเขายังมีอยู่ธรรมะนี่เป็นของที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะเพราะว่าเราจะศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์องค์ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆตรงนี้นี่คือจุดประสงค์นะเพื่อให้เรามีความศรัทธาเพื่อให้เรามีความมั่นใจในการที่เราจะปฏิบัติให้ได้ในการที่เราจะพ้นทุกข์ให้ได้ในการที่เราจะฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคอะไรยากน้อยมากบ้างเบาบ้างให้อดทนเราจะสามารถที่จะมาเห็นธรรมะเข้าถึงคำสอนจริงๆได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วการที่พระอาจารย์ได้เมตตามาเป็น องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุ่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็ต้องถือว่าทางสถานีนี้โชคดีนะเจ้าค่ะเพราะว่าเรามีคลื่นเขาเรียกว่าภาคภาษาต่างประเทศหรือว่าเป็นช็อตเวฟของเราด้วยที่ออกไปทั่วโลกนะเจ้าคะ ใช่ใช ่อันนี้เนี่ยก็จะได้โชคดีที่ว่าพระอาจารย์จบปริญญาโทจากต่างประเทศคือประเทศออสเตรเลียดังนั้นท่านก็เลยเมตตาเทศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้กับเราด้วยการทำหน้าที่ตรงนี้พระอาจารย์หนักใจไหมเจ้าคะที่ว่าจะเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยให้คนต่างชาติที่เขาสนใจพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะได้เข้าทราบซึ่งถึงพุทธศาสนาเราด้วยเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือคำสอนของพุทธะเราเนี่ยคุณเดินใจมันแผ่กว้างไปหมดนะไปทั่วโลกแล้วก็มีคนที่เป็นแบบอาตมานี่แหละมีความศรัทธามีความรักความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะแล้วก็มีศรัทธาออกบวชแล้วก็ได้แปลคำสอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วแต่ตรงนี้จึงไม่เป็นปัญหาของอาตมาเลยคือถ้าใช่อาตมาแปลเองเนี่ยโอ้บางทีความรู้บางเรื่องก็จังไม่ถึงแต่เพราะว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่านแปลไว้แล้วแต่ตรงนี้จึงไม่เป็นปัญหาเลยก็แค่ไปอ่านที่เขาแปลเรียบร้อยแล้วทำความเข้าใจก็อธิบายความได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังตรงส่วนนี้ก็ที่เว็บไซต์ pheothama.com ก็มีหรือว่าที่ FM 88นะของคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยใช่ไหมหรือว่าทาง AM 819นะภาษาอังกฤษก็สามารถฟังได้นี่จะรายการนี้เขาก็จะมีวันอาทิตย์ช่วง8โมงเช้าทุกวันหรือว่า6โมงเช้าของทุกวันนะ 6:15 หลังข่าวอันนี้จะเป็นอ่านพระสูตร2ภาษานะซึ่งเวลาฟังภาษาอังกฤษมันก็จะดีอย่างหนึ่งทำให้เราได้ฟังอีกภาษาหนึ่งความเข้าใจศัพท์บางศัพท์ หรือว่าความคุ้นเคยในธรรมะจะมองคนละมุมกันแต่ไม่มีความแตกฉานเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นได ้สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราได้เริ่มรายการหรือว่าด้วยคำถามที่ทางท่านผู้ฟังทางบ้านคือคุณรักถามมาดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะดีใจชื่นใจที่ได้รู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะท่านบวชมายังไงอะไรต่างๆบวชมานานแค่ไหนแล้วก็ทำไมถึงมาได้รับนิมนต์มาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการของเราถึง 5-6 ปีมาแล้วนะคะแล้วก็ยังดำเนินต่อไปอย่างดีมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมายสิ่งหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามก็คือเรื่องของการเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกอะเจ้าค่ะซึ่งจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์นะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์ได้เป็นพระอาจารย์ที่ทุกเดือนสอนอยู่แล้วพระอาจารย์ก็นั่งปฏิบัติทำสมาธิด้วยกับลูกศิษย์อย่างนี้นะเจ้าคะไม่ห่างหายเลยคือแบบแล้วก็เคร่งครัดมากๆเนี่ยพระอาจารย์มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ภูมิใจหรือว่าพอใจในผลการสอนของพระอาจารย์ในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาหลายๆปีนี้อย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคจริงๆเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็เริ่มมาจากหลวงพ่อก่อนในหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วก็วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยสร้างมานี่ก็เพื่อว่าให้เกิดการปฏิบัติกันอยู่แล้วนะเป็นวัดป่าก็เน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้พออาตมามาอยู่ที่นี่ได้แรกๆเนี่ยก็เรียนรู้ธรรมะมากขึ้นมีการไปฝึกปฏิบัติที่นั่นที่นี่บ้างเนี่ยหลวงพ่อก็เลยมาชักชวนว่าเรามาทำคอร์สปฏิบัติธรรมกันดีไหมนะซึ่งอาตมาก็ตอนแรกๆก็ยังไม่โอเคยังไม่อยากจะทำเพราะว่าไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเหนื่อยทำไมเราจะไปหาภาระมาใส่ตัวเองอย่างนี้นะคือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มาจัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็แบบไม่ทำเพราะว่ามันจะมีเรื่องมากมีภาระมากอยากเป็นผู้ขนขวายน้อยไปก่อนแล้วจนกระทั่งหลวงพ่อท่านพูดรอบที่3พูดทั้ง3รอบเราก็ไม่อยากเป็นคนบอกยากนี่หรอปะครูบาอาจารย์ว่าไงเอางั้นเราทำก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าสี่ห้าอย่างเช่นต้องไม่พูดคุยกันอยู่ในกฎการหลีกเร้นให้ฟังพุทธพจน์เป็นส่วนใหญ่ไม่มีสวดมนต์เราต้องเก็บโทรศัพท์แล้วก็รับประทานอาหารมังสวิรัตนั่นเป็นเงื่อนไขที ่ อาตมาให้ท่านก็โอเคนะก็เลยเริ่มทำกันมาตั้งแต่บัดนั้นนั่นรู้สึกจะปี2551นะแล้วก็การปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็จะเน้นให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นส่วนใหญ่นะถึง 80-90% แล้วเราก็จะเน้นให้มีการปฏิบัติเต็มที่นะแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยได้ผลได้เต็มที่นะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการควบคุมเอาไว้พอมีการควบคุมดีมีการปฏิบัติเป็นไปเป็นตามลำดับขั้นเนี่ยทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเห็นผลได้แล้วมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคุณดวงใจว่าถ้าสมมติเราบอกให้เขาทำเนี่ยตัวธรรมะเองบอกให้ญาติโยมนั่งสมาธิแล้วถ้าตัวธรรมะไม่ทำสมาธิเนี่ยมันจะไปได้เรื่องหรอใช่ปะบอกให้เขาทำเราก็ต้องทำด้วยน ะ หรือมาพูดกับรายการทางวิทยุกับท่านผู้ฟังอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องศีลพูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงเรื่องปัญญาเอาแล้วถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยมันจะไปได้เรื่องหรอใช่ไห ม เพราะหลักการตรงเนี้ย ตัวอย่างนะเจ้าค ่ ะ พ่อของเราพาทำอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพาทำอยู่แล้วคือถ้าท่านพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์แต่ถ้าท่านยังไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะไปได้เรื่องหรอใช่ไหมแต่เพราะท่านทำมาก่อน ค ือท่านทำเองท่านได้ผลแล้วท่านจึงบอกสอนนะท่านทำอย่างไรตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นนะนี่พ่อของเราพาทำอย่างนี้นะพระอาตมาก็ดูตามตัวอย่างที่ท่านทำอ่ะเราก็ต้องทำด้วยนะเพราะนั้นไอการมาปฏิบัติธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะแต่ให้เรามีกำลังใจในการทำการปฏิบัติแน่นอน เจ้าค่ะทีนี้โยมถามอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะในฐานะที่ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาเป็นจำนวนก็ร่วมจะ10ครั้งแล้วนะเจ้าค่ะที่ไปปฏิบัติเนี่ยลูกศิษย์หลายคนสงสัยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเราจะพระอาจารย์จะพานั่งสมาธิเนี่ยวันละ5ครั้งนะเจ้าค่ะหมายถึงว่าทำสมาธิแต่เราลงปฏิบัติ4แต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยจะ4รอบเจ้าค่ะแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยถึง2รอบในช่วงบ่ายนะเจ้าค่ะมีลูกศิษย์หลายคนสงสัยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์ก็ไม่มีนาฬิกาปลุกอะไรเลยนะเจ้าคะแต่ว่าพระอาจารย์นี่จะนั่งเป้งเลย1ชั่วโมงก็จะจบมาเป็นครบ1ชั่วโมงพอดีอันนี้นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือมันจะมีคิวหลายอย่างคุณใจเช่นว่าความรู้สึกปวดบางอย่างในร่างกายมันจะเกิดขึ้นนะสมมตินั่งไปสัก40นาทีมันจะปวดแบบนี้50นาทีมันจะปวดแบบนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นคิวหนึ่งที่อาตมาจะเป็นตัวบอกได้แล้วก็นาฬิกาก็บอกได้เหมือนกันนะบางทีก็ดูนาฬิกาเอาว่ามันครบเวลาก็ให้สัญญาณนะหรือบางทีเราใคร่ครวญธรรมะสวดมนต์ไปในใจอย่างเงี้ยสวดมนต์ไปในใจปุ๊บมันจบบทนี้ก็จะเวลาประมาณนี้พอดีอันนี้ก็จะเป็นคิวที่อาตมาสามารถดูได้ในการที่จะกําหนดเวลาว่าเป็นเวลานานเท่าไหร ่ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตรงนี้อยากจะเสริมสักนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังนี่แหละที่ฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีนะธรรมะนี่มันดีนะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังพวกนี้ควรจะต้องมาปฏิบัติธรรมควรจะต้องมาปฏิบัติธรรมอาตมาพูดแบบซ้ำอีกทีเนี่ยควรจะต้องมาปฏิบัติธรรมคือจะต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยนะเราเก็บข้อมูลเนี่ยหลายๆท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้นะเก็บข้อมูลอันนี้มันดีอยู่แล้วเราเป็นผู้ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะอยู่แล้วแล้วพอเรามาปฏิบัติตู้เมื่อไหร่นะเรามาปฏิบัติตู้เมื่อไหร่ด้วยศรัทธาที่เรามีเนี่ยไอ้ธรรมะที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันแล้วก็เข้าไปสู่ในใจของเราเราสามารถที่จะแบบรู้ธรรมเห็นธรรมะได้เลยนะรู้ธรรมเห็นธรรมะได้เลยเนี่ยคือหมายความว่าจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิจะมีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นกว่าจากที่เราฟังเฉยๆนะเพราะว่าศรัทธาเรามีอยู่แล้วนะเรามีจิตน้อมมาในทางนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่บ้านบางทีมันไม่ได้หลีกเร้นเดี๋ยวก็ทำกินบ้านเดี๋ยวก็คนนั่นก็โทรมาบ้านเดี๋ยวก็เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องคู่ครองอะไรต่างๆใช่ไหมทำให้บางทีไม่ได้ใคร่ครวญต่อเนื่องไม่ได้พิจารณาต่อเนื่องแต่พอเมื่อไหร่ที่เรามาปฏิบัติธรรมเต็มที่เลยเนี่ยนะอันนี้เราจะแบบได้เต็มที่เลยน่าจะได้เต็มที่จากธรรมะที่เราฟังมาได้ยินมาศรัทธาที่เรามีมันจะมาหล่อหลอมรวมกันในจิตของเราเนี่ยให้จิตของเราเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งได้นะทั้งความเพียรทั้งศรัทธาทั้งเรื่องสติเรื่องสมาธิหมวดธรรมข้อไหนๆที่เราฟังมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในจิตของเราละเราจะได้อันนี้ส่งตรงนี้อย่างมากเลยนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะกันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้อาตมาขอเชิญชวนมาเลยเชิญแกมบังคับเลยว่าต้องมานะอย่าพึ่งตายนะถ้าตายแล้วมันจบกันแล้วมันไม่ได้เจอกันแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยควรจะต้องหาเวลามานะไม่ใช่คำว่าควรแหละคุณจะต้องหาเวลามาเพราะไม่งั้นมันจะเสียโอกาสมากๆตัวมาเองนะถ้าผมว่าในชาตินี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองนี่มันเสียดายมากๆเสียดายมากๆแย่มากๆแบบไม่ดีมากๆชั่วร้ายมากๆเพราะว่ามันจะเสียโอกาสมากๆจริงๆเพราะว่าคืออาตมาเนี่ยใช้ชีวิตมาจนถึงอายุ30แล้วค่อยมาบวชใช่ป่ะก็ผ่านโลกมาพอสมควรนะทำงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วพอมาบวชเป็นพระได้รู้ถึงคำสอนของพุทธะเนี่ยมันเห็นความแตกต่างกูเดินใจว่าโหตรงนี้มีค่ามากกว่ามากนะไม่ใช่ว่ากี่หมื่นกี่แสนหรือว่ากี่ล้านมันจะมาซื้อได้แต่ทั้งชีวิตของเราเนี่ยยังให้ได้นะเพราะว่าตรงนี้มีค่ามากจริงๆถามว่าไอ้คุณค่าที่มากมายขนาดนี้ทำให้เราเห็นว่าโอ้ถ้าใครไม่ได้เนี่ยมันจะเสียดายมากๆนะมันจะเสียโอกาสมากๆเหมือนอย่างว่าคนที่คุณเกิดเมืองไทยแล้วคุณเป็นคนไทยอย่างนี้ใช่ป่ะคุณใช ้ เงินไทยคุณพูดภาษาไทยคุณมีชื่อไทยเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จักว่าภูมิพลเนี่ยคือใครอย่างเงี้ยนะภูมิพลนี่ใครเหรอมันไม่รู้จักหน้าคือคุณพูดไม่ได้เลยคือถ้ามีคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคนนี้มันเสียชาติเกิดมากๆน ะ มันเหมือนกันน่ะคุณเกิดมาในสมัยที่ยังมีคำสอนของพุทธะอยู่อ่ะแล้วคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าสมาธิเป็นยังไงที่เขาบอกว่าเป็นสุขนี่มันเป็นยังไงหรออันนี้สงของศีลหรอมันเป็นเรื่องที่แบบลำบากมั่งอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ใช่แบบมันไม่ควรจะต้องเกิดมาเลยนะคือมันไม่ถูกนะ คือ ควรจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องรู้นะไหนๆเกิดมาแล้วมันดีแล้วนะไหนๆเกิดมาแล้วมันดีแล้วเนี่ยควรจะต้องมารู้คำสอนตรงนี้ให้มันไม่ใช่แค่ว่าฟังแล้วโอเคจำได้มันไม่ใช่แค่นั้นเราควรจะต้องได้ความสุขจากสมาธิเราควรจะต้องได้ อุเบกขาหรือว่าโสมนัสที่เกิดจากการเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเลย เจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านว่าต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งดิฉันพูดเสมอว่าเป็นหลักสูตรที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากๆกันสักครั้งหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เชิญชวนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ก็คือจะเป็นวัดป่าดอนหายโศกโดยเป็นตัวย่อใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะ WP ย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ DHS อันนี้ดอนหายโศกแล้วก็ .orgในเกี่ยวกับ .org ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้ถ้าเป็นเรื่องการฟังธรรมะต้องการฟังย้อนหลังฝากคำถามอะไรต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์ puremma.com นี่คือ puremma.com แต่ส่วนถ้าต้องการฟังเทศของหลวงพ่ออันนี้ก็ที่ WPDHS ในที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นฟังเทศของหลวงพ่อท่านก็จะมีการเทศที่เป็นอัลบั้มอยู่แล้วอยู่หลายอัลบั้มอยู่ที่นั้นแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกเหมือนกัน wpdhs.org นะส่วนเรื่องของรายการธรรมดาบรุนทางธรรมะที่อาตมาได้เทศบอกสอนไว้ย้อนหลังก็ที่ pheothamma.com เจ้าค่ะก็คิดว่าในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ของวันที่19มิถุนายนนั้นเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะชื่นใจกันละที่ได้รู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์และองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันดียิ่งขึ้นแล้วนะคะหลายท่านอาจจะฟังรายการของท่านมา 5-6 ปีแล้วล่ะแต่ว่าท่านเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงตัวของท่านเองเลยซึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสที่มีท่านผู้ฟังเขียนถามกันมาก็คงไม่ใช่รายแรกนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวเองหรือว่าพูดให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเราจะเกิดความศรัทธามากเลยและสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนย้ำเน้นย้ำอย่างมากก็คือเราเกิดมามีพระพุทธเจ้ามีพุทธศาสนาอยู่นั้นเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติตามคำสอนเราจะได้พบทางสงบพบทางที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงก็คือว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดคำโดยทั่วไปในชาวบ้านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบเหมือนเสียชาติเกิดนะเจ้าค่ะ ดังนั้นต้องพยายามทำให้ได้นะเจ้าค่ะ ชาตินี้คือต้องมาศึกษาและมีนิดนึงเจ้าค่ะมีเวลาเหลืออยู่โยมขออนุญาตพระอาจารย์เสริมนิดตอนท้ายนี้ว่าเราถ้าเผื่อเราหมดสิ้นชีวิตนี้ไปเนี่ยไม่ทราบว่าเราเกิดมาชาติหน้าเนี่ยจะมีพุทธศาสนาหรือไม่หรือจะไปเกิดที่ไหนถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ดังนั้นถือเป็นโอกาสทองที่เราจะศึกษาศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องคือถ้าเราเกิดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เจอคำสอนเนี่ยโอ้โหมันจะแบบอีกนานเลยน่ะกว่าเราจะได้เจอคำสอนของพุทธะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คำสอนของพุทธะถ้าเรายังเข้าใจว่าเป็นเรื่องอ้อนวอนเป็นเรื่องขอร้องอันนี้มันไม่ใช่ละคุณยังเข้าใจผิดอยู่เราจะมาทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกขึ้นได้เราก็มาปฏิบัติศึกษาให้ดีก็ไม่เสียชาติเกิดนั่นเองเชิญปอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของธรรมสักการะหรือการพูดคุยธรรมสนทนาธรรมะนั้นก็พบดิฉันได้ใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าที่25-26มิถุนายนนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ